obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2899 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 9 sierpnia, minęła 16. Serwis, Krzysztof Zyblewski. Kwota nadużyć związanych z wykorzystaniem publicznych pieniędzy przez PiS to nawet 100 miliardów złotych, ujawnił premier. Jest zawiadomienie do prokuratury po marszu nacjonalistów w Poznaniu w sprawie nawoływania do nienawiści. Strażacy ochotnicy z Bartonga apelują o informacje na temat sprawcy wypadku drogowego, który uciekł. 100 miliardów złotych to kwota nadużyć związanych z wykorzystaniem publicznych pieniędzy przez Prawo i Sprawiedliwość, poinformował premier Donald Tusk. Ministrowie Sprawiedliwości, Finansów i Spraw Wewnętrznych podpisali międzyresortowe porozumienie dotyczące skoordynowania działań służb. Na konferencji prasowej premiera, który zawnioskował o taką współpracę, był nasz reporter Jan Olęcki. Dzień dobry. Celem podpisanej umowy ma być zabezpieczenie i odzyskanie mienia Skarbu Państwa wydanego niezgodnie z prawem na szkodę interesów publicznych. Premier mówił tu o mechanizmach wyłudzania pieniędzy przez Prawo i Sprawiedliwość, które za swoich rządów miało ustawiać konkursy, jeśli chodzi o granty czy dotacje dla organizacji, gmin i stowarzyszeń. Bardzo ważnym zadaniem uczestników tego porozumienia będzie także przygotowanie takiej profilaktyki. Bardzo byśmy chcieli nie tylko złapać wszystkich, którzy okradali państwo polskie albo nadużywali władzy, bardzo chcielibyśmy odzyskać maksimum tego, co jest do odzyskania. Premier Tusk przekazał, że aktualnie Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi działania w 90 jednostkach, a postępowania dotyczą 100 miliardów złotych. Według szefa rządu kwota do zwrotu na ten moment to 5 miliardów złotych. Jan Olęcki, dziękujemy za relację. Europosłanka zawiadamia prokuraturę po marszu nacjonalistów w Poznaniu. Mimo wydanego przez Urząd Miasta zakazu, wczoraj przeszli ulicami stolicy Wielkopolski z biało-czerwonymi flagami z krzyżem celtyckim. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że nikt z nas nie reaguje, mówi Anna Szojring-Wielgus z Nowej Lewicy. To nawet nie chodzi o krzyże celtyckie, które były na biało-czerwonej fladze, ale również o okrzyki, które były wykrzykiwane i w ogóle o całą historię osób, które to zgromadzenie zorganizowało. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że nikt z nas nie reaguje na to, bo jeżeli nie będzie żadnej reakcji, to takich wydarzeń, czy to w Poznaniu, czy w innych miejscowościach, może być po prostu więcej. Europosłanka skierowała zawiadomienie do prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto. Wskazuje w nim artykuł kodeksu karnego o propagowaniu faszystowskiego ustroju państwa i nawoływaniu do nienawiści na tle narodowościowym. Komisja Europejska grozi reżimowi w Mińsku kolejnymi sankcjami za łamanie praw człowieka. Mija czwarta rocznica sfałszowania wyborów prezydenckich na Białorusi i zaostrzenia represji wobec opozycji i społeczeństwa obywatelskiego. Od tego czasu Aleksandr Łukaszenka jest nazywany przez Zachód uzurpatorem. Z Brukseli Beata Płomecka. Message for the brave people of Belarus. Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano mówił, że przesłanie do dzielnych obywateli Białorusi i reżimu nielegalnie sprawującego władzę jest takie. We don't forget. Nie zapominamy, pamiętamy o sfałszowanych wyborach prezydenckich, o tym jak obywatele Białorusi wyszli na ulicę pokojowo, protestując przeciwko Łukaszence, niszczącego kraj. Unia Europejska w ostatnich 4 latach nałożyła kilka pakietów sankcyjnych na białoruski reżim. Jesteśmy gotowi nałożyć kolejne. Dodał rzecznik komisji Peter Stano. Te dotychczasowe sankcje nie spowodowały zmiany postępowania reżimu w Mińsku. W aresztach nadal przebywa prawie 1400 więźniów politycznych, w tym Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O pomoc w poszukiwaniach sprawcy wypadku drogowego apelują strażacy ochotnicy z Bartonga koło Olsztyna. Kierowca z dużą prędkością staranował traktor i uciekł z miejsca kolizji. Poszkodowany został naczelnik jednostki. Odzew mieszkańców jest ogromny, mówi Marcin Jaszuczenia z OSP. Mamy tutaj informacje od okolicznych mieszkańców, którzy bardzo szybko odezwali się w sprawie nagrań w monitoringu. No teraz otwierając skrzynkę, no napękała w szwach od informacji, zdjęć monitoringu, co zresztą też widać w komentarzach pod samym postem i ilości udostępnień i wyświetleń tego. Poszkodowany strażak trafił do szpitala. Auto, które uderzyło w traktor, to srebrne BMW. Część informacji już trafiła do policji, która także apeluje o zgłaszanie jej wszelkich danych. Miłośnicy balonowych lotów czekają na rozpoczęcie rywalizacji w drugim dniu międzynarodowych zawodów balonowych w Nałęczowie. Poranna rywalizacja została odwołana ze względu na deszcz. To impreza, którą co roku ogląda tysiące mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Jestem kilkanaście razy już tutaj rok po roku, ale pierwszy raz jestem w sierpniu. Ze względu na te zawody chciałam to po raz pierwszy zobaczyć, jak wygląda, ale niestety nie udało się. No być może, no może dzisiaj wieczorem. Specjalnie przyjechaliśmy na zawody, no trochę rozczarowanie. Rano się nie udało, no ale jeszcze jest popołudnie. Trzymamy kciuki za starty i żebyśmy zobaczyli te piękne balony w powietrzu. Moje marzenie, żeby polecieć balonem, ale na razie niestety nie zrealizowane. Loty popołudniowe powinny rozpocząć się o 18.30. 3 godziny później nocny pokaz balonów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Pięć i pół minuty po godzinie 4 po południu. Sport i Adam Malecki. Balon wisi także nad olimpijskim Paryżem. Na igrzyskach wciąż dużo się dzieje z udziałem Polaków i nie tylko. Dzisiaj szczególnie czekamy na bieg finałowy na 400 metrów Natalii Kaczmarek. Będzie to miało miejsce o 20, a wcześniej, bo od 18.09 na torze śmigać będą kolarki siostry Pikulik. Daria i Wiktoria pojadą w Madisonie. Kibice siatkówki już nie mogą się doczekać jutrzejszego finału olimpijskiego, w którym Polska zmierzy się z Francją. Emocje sięgną zenitu od 13. Tych nie zabraknie też na pewno w meczu brąz, w którym walczą właśnie dwie zranione bestie, Włochy i Stany Zjednoczone. Jest 6-5 w pierwszym secie dla Włochów. Trwa mecz także o brązowy medal piłkarek nożnych. Hiszpanki grają z Niemkami. Jest 48 minuta spotkania i 0-0. U wybrzeży Marsylii udało się zakończyć rywalizację w kajcie. Złoty medal dzięki trzem zwycięzcom w walce finałowej zdobył Austriak Valentin Bontus. Na igrzyskach brakuje jedynie skoków narciarskich. Na igielicie powiedzą co niektórzy, w tym Krzysztof Oniewski. Jak na razie kibice muszą się zadowolić letnim Grand Prix, którego druga runda została jednak odwołana. Nie poskaczą w Wiśle, bo też uszkodzeniu uległa skocznia. Może uda się w połowie września, ale póki co nikt tego nie potwierdził. Więcej wieści z aren olimpijskich w studiu Igrzysk o 17.05. Już teraz zapraszam. A w piłce nożnej, po emocjach związanych z europejskimi pucharami, wracamy z kopaniem do kraju. Czas na czwartą kolejkę Ekstraklasy. W pierwszym meczu o 18.00 Radomiak w Radomiu podejmie Górnika Zabrze, a wieczorem pod Jasną Górą Raków Częstochowa zagra z Lechem Poznań i chyba można się spodziewać zaciętego meczu. Na wygraną liczy trener Marek Papszun, tym bardziej, że na inaugurację sezonu Raków przegrał przed własnymi kibicami. Będziemy chcieli zagrać lepiej niż ostatni mecz domowy, przede wszystkim wygrać i dlatego się pod tym też kątem przygotowujemy. Wiemy, jakie mamy elementy do poprawy i ciężko pracujemy, żeby eliminować te błędy i poprawiać jakość naszej gry. Początek meczu Rakowa z Lechem o godzinie 20.30, a w meczu Włochów ze Stanami Zjednoczonymi pierwszy set i 7-7. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Mam, Adam, dla Ciebie taką propozycję związaną ze skokami narciarskimi, żebyśmy pojechali razem i zobaczyli w pewnym momencie, jak przebiega proces naprawy skoczni w Wiśle. To jedno, albo możemy skoczyć. Swego czasu pamiętam, jak młodzi żużlowcy, w tym Maciej Janowski, skakali na snowboardzie ze skoczni i żałowali tylko, że to nie mamut. Bez kontuzji. Bez kontuzji. No dobrze, to bierzemy się za sprawy pogodowe. Od wczorajszego popołudnia do dzisiejszego poranka strażacy w województwie śląskim interweniowali 213 razy w związku z frontem burzowym, który przetoczył się nad regionem. Dziś spokojnie i zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, z przelotnymi opadami deszczu, tym razem na wschodzie również z burzami. Od 22 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem, do 27 stopni na zachodzie i w okolicach tutaj podgórskich około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

Zapraszamy do Trójki. Co przygotowaliśmy na dziś? Polacy chcą się rozwodzić szybko u notariusza, rachciach i ma być po wszystkim. Tak wynika z raportu Potyczki rozwodowe młodych Polaków. Odwiedzi nas w studiu jeden z autorów raportu, Kamil Jura. Na drugim biegunie temat lżejszy. Przedsiębiorcza dzieciarnia wzięła się w wakacje za sprzedaż lemoniady i ziemniaków. Co robią z pozyskanymi środkami? W tamtym roku przeznaczyliśmy na karuzele, jak były w Chrząszczycach. A ty masz jakiś pomysł na wydanie tych zarobionych ciężko pieniędzy? No, zazwyczaj jak sprzedajemy ziemniaki, to czasami sobie na początku chodzimy tutaj do sklepu do Górek. Karuzela w Chrząszczycach i sklep w Górkach. Proszę zapamiętać te miejscówki, mówiąc kolokwialnie. Dziś w ZD3 nie tylko o fantastycznych dzieciakach, ale i fantastycznym psie. Zrzuca z balkonu kamienicy przy Piotrkowskiej w Łodzi piłeczkę. Przechodnie mu ją odrzucają i zabawa na całego. Któregoś dnia przez przypadek tą piłeczkę wyrzuciła i ktoś jej przez przypadek odrzucił. I tak to się zaczęło. Będziemy w Łodzi i w Paryżu. Kończą się powoli Igrzyska Olimpijskie. Są tacy, którzy wrócą z nich z zabezpieczoną przyszłością. Ale chyba nic nie przebije nagrody dla filipińskiego gimnastyka Carlosa Yulo, który zdobył 2 złote medale i prócz mieszkania z 2 sypialniami i sporej gotówki, ponad 1 000 000 złotych w przeliczeniu, ma zapewnione dożywotnie bezpłatne konsultacje medyczne i kolonoskopię oraz dożywotni karnet na ramen. Kolonoskopia i ramen? Niezłe kombo, jak powiedzieliby młodzi ludzie. Czy pamiętają te słowa? Nie podejrzewam. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Dwójka amerykańskich astronautów utknęła na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z powodu awarii ich statku. Mieli być na orbicie tydzień, zasiedzieli się 2 miesiące. Sprawdzimy, kiedy mają zamiar wrócić na Ziemię. To oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy do godziny 19. Prosimy o kontakt z nami w każdej sprawie, na przykład tych szybkich rozwodów, ale czy rozwód jest dobry w wakacje? 22 i 7 trójek. All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together. your crying, dance with me. Feel the rhythm. Feel the rhythm. We will dance to our own song and whirl around. All you children gather round. We will dance together. Nie wiem jak Państwo, ja już rozpocząłem szazamowanie. Jamie XX i The Avalanche 100 zaproponował przed chwilą dla nas Kuba Jączyk. Zmieniamy temat. Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. Tak niezależni komentatorzy oceniają przebieg ukraińskiej operacji w obwodzie kurskim. Proponują też proklamowanie Kurskiej Republiki Ludowej na wzór separatystycznych republik Donbasu i przyłączenie jej do Ukrainy. Oddziały wysłane przez Kijów wdarły się na 30 km w głąb Rosji i nacierają w kierunku Kurska. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. To pierwsze po 1945 roku wtargnięcie obcej armii na terytorium Rosji. Moskwa została zaskoczona i zmuszona do przerzucenia rezerw na tereny objęte walkami. Na filmach publikowanych przez internautów widać spalone samochody, zniszczone czołgi i wozy opancerzone rosyjskiej armii. Rosjanie nie bardzo wiedzą, jak mają się zachowywać. Jedna z mieszkanek zdobytego przez Ukraińców miasta Sudża narzeka, że lokalna administracja nie pomaga cywilom. Kto w czym był, tak wyjeżdżał z miasta. Ja tam jeszcze zostałam, ale moją rodzinę wywiozłam. Ewakuacji jako takiej nie było. Nie ma łączności, światła, żadnego kontaktu z innymi ludźmi. Ewakuacji nie było, nie tu związku, nie światła, to jest w ogóle związku, nie tu z ludźmi. Wcześniej grupa mieszkańców obwodu kurskiego nagrała filmik z prośbą o pomoc skierowaną do Władimira Putina. Zamiast słów pocieszenia pod postem pojawiła się fala krytycznych i sarkastycznych komentarzy. Niczego się nie nauczyliście. Putin rozpętał wojnę, a wy nazywacie go szanownym panem prezydentem. Wspieracie ataki na Ukrainę, więc nie oczekujcie teraz współczucia. Putin ma was za nic, a wy nadal bijecie mu pokłony. Pora już ogłosić powstanie Kurskiej Republiki Ludowej i przyłączenie jej do Ukrainy, napisali internauci. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak stwierdził, że jego kraj ma pełne prawo do atakowania terytorium wroga. W ramach międzynarodowego prawa kraj, który prowadzi wojnę obronną, nie może jej prowadzić skutecznie, jeśli nie będzie niszczył infrastruktury oponenta, która znajduje się nie tylko na terenach okupowanych, czy w strefie działań wojennych, ale również na terytorium państwa agresora. Według niezależnych mediów ukraińska armia niszczy kolumny rosyjskich wojsk i głównymi drogami zmierza w kierunku miejscowości Kurczatów. To tam znajduje się kurska elektrownia atomowa. Ekspert wojskowy Oleksandr Kowalenko nie wyklucza, że zdobycie elektrowni jest jednym z celów ukraińskiej ofensywy. Przewidzieć nie można, poскольку 6 i nawet 7 augusta, pierwsza połowa 7 augusta, pierwsza połowa. Nie da się zgadnąć, jaki jest cel tej operacji. 6 i w pierwszej połowie 7 sierpnia wydawało się, że chodzi o stworzenie strefy buforowej, wolnej od wojska. Jednak już 7 sierpnia po południu zobaczyliśmy, że ta strefa rozszerza się, więc może chodzić o zdobycie Rylska, który jest ważnym węzłem logistycznym rosyjskiej armii, albo miejscowości Kurczatów, czyli Kurskiej Elektrowni Atomowej. Liba to idzie rzecz o wychodzie w направлении na Kurczatów, to jest Kurska. Teraz możemy teoretycznie rozważyć kilka możliwości. Ukraina umacnia się na zdobytych terenach Rosji i żąda rokowań o zawieszeniu broni. Kijów stawia warunek. My wam oddamy obwód kurski, a wy nam oddajcie Donbas i Krym. Ukraina zajmuje elektrownię atomową w Kurczatowie i w zamian żąda wyjścia rosyjskich wojsk z zaporowskiej elektrowni atomowej i wreszcie scenariusz najdalej idący. Ukraina zajmuje elektrownię atomową. Rosja chce użyć głowic jądrowych przeciwko ukraińskiej armii, więc musi spodziewać się w odwecie wysadzenia Kurskiej Elektrowni Atomowej. Moskwa sama zgotowała sobie ten los. Co by nie zrobił Putin, to i tak będzie przegranym. Czy dyktator o tym wie? Na razie zwołuje kolejne posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, na których z posępnymi minami siedzi grupa starców rodem z sowieckich filmów i wygłasza formułki ze stalinowskich podręczników propagandowych. A Ukraińcy biorą jeńców i zmusili Moskwę do ogłoszenia stanu sytuacji nadzwyczajnej federalnego znaczenia oraz przerzucenia rezerw wojskowych do obwodu kurskiego. Te relacje przygotował Maciej Jastrzębski. Co Państwo sądzą o tej inicjatywie, o tej ofensywie wojsk ukraińskich? 22 i 7 trójek. You.

Sytuacja pokrzywdzonych właściwie jest patowa po tym, jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny zdecydował, że Idea Bank, czyli ten, który sprzedawał felerne obligacje GetBacku, zostanie wchłonięty przez Pekao S.A., ale bez roszczeń dotyczących GetBacku. A przy takim obrocie spraw pokrzywdzeni nie mogli liczyć na to, że dostaną pieniądze jako jedna ze stron postępowania upadłościowego, bo właśnie zamiast upadłości BFG wybrał opcję przejęcia Idea Banku przez inny zdrowy bank. Poszkodowani deponenci Idea Banku, w szczególności ci, którzy toczą swoje boje w sądach, nie mogą do dnia dzisiejszego odzyskać swoich pieniędzy z posiadanych depozytów, a depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. I faktycznie mamy taką sytuację, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny wręcz pogorszył naszą sytuację. Tak mówił dziś prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych w aferze GetBack Artiom Bujan. Nie trzeba dodawać, że inne zdanie w tej sprawie ma fundusz. Zmieniamy temat. Na przełomie sierpnia i września Polska zamierza złożyć jednocześnie drugi i trzeci wniosek o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Tak zapowiedziała dziś w Polskim Radiu minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i dodała, że inwestycje w ramach KPO są już realizowane. To będzie na pewno większa płatność niż poprzednia. Co do dokładnej wielkości, ja tego nie wiem, bo to zależy od zaawansowania inwestycji i reform w ramach KPO do momentu złożenia wniosków i wypłaty środków. Natomiast to będzie na pewno kilkadziesiąt miliardów i więcej niż 27 miliardów. Przypomnijmy, że w ramach KPO Polska ma otrzymać prawie 60 miliardów euro, w tym ponad 34 w formie preferencyjnych pożyczek. Na koniec serwisu jeszcze waluty. Za franka płacimy 4,58. Euro kosztuje 4,32, funt jest po 5 zł i 5 groszy, dolar po 3,96, jeżeli chodzi o giełdę, to tu huśtawka. WIG20 rósł, potem spadał, a teraz znowu rośnie i na pół godziny przed zamknięciem sesji jest 0,17% nad kreską. Ekonomia wróci o 18.30, a wtedy powiemy m.in. o kosztach szkolnej wyprawki. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Burze dziś tylko na wschodzie kraju. Temperatury przyjemne od 22 stopni na południowym wschodzie. Miejscami nad morzem do 27. Na zachodzie wiatr słaby, umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny. Dwadzieścia sześć minut zostało do godziny 17. 21 minut zostało do godziny 17. Ponad 72% Polaków chce szybkich rozwodów u notariusza. Takie wnioski płyną z raportu pod tytułem Potyczki rozwodowe młodych Polaków. Na ten temat będziemy rozmawiali z Kamilem Jurą, współautorem raportu, prawnikiem i mediatorem z Kancelarii Rozwodowej Nowy Etap.pl. Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rzeczywiście jest tak, że Polacy chcą się rozwodzić szybko u notariusza? Tak pokazują te badania, które przeprowadziliśmy, że rzeczywiście no, znaczna większość ludzi myśli o tym, żeby kiedy zdecydują się na rozwód, kiedy rzeczywiście pojawi się taka no, trudna sytuacja życiowa, to chcą, żeby to przebiegło szybko, sprawnie i w miarę możliwości łagodnie. Oczywiście też koszty też się liczą i zapewne też na to patrzą. Takie sprawy szybkie do rozwiązania rozwodowe rozumiemy, że mogą mieć miejsce w sytuacji, kiedy nie ma orzekania winy. Tak, naturalnie. No generalnie ten pomysł, który, o którym generalnie mówimy, bo chodzi tutaj o rozwody u notariusza, to jest pomysł, który jest analizowany teraz w Ministerstwie Sprawiedliwości i on zakłada, że to będzie dotyczyło sytuacji, kiedy małżonkowie się pogodzą i kiedy będzie to rozwód bez orzekania o winie i wtedy będzie można takiego rozwodu dokonać właśnie przy notariuszu. Obecnie rzeczywiście, jeśli mówimy o szybkim rozwodzie, no to przede wszystkim rozwód bez orzekania o winie. Przypomnijmy, że tutaj muszą, każdy z małżonków musi się zgodzić na taki rozwód bez orzekania o winie, żeby do niego doszło. Jeżeli jeden się nie zgadza, to niestety trzeba przeprowadzać. To sprawa leży, tak? Tak, no, trzeba po prostu ustalać winę. Sąd musi ustalić tą winę, w związku z czym całe postępowanie dowodowe rusza i proces się znacznie przedłuża. Obecnie można powiedzieć, póki tych rozwodów u notariusza nie ma, pytanie, czy kiedykolwiek w ogóle będą, tak? Bo to też jest trudne do wprowadzenia według mnie. Dlaczego to jest trudne do wprowadzenia? Przede wszystkim dlatego, że no, nasz system prawny opiera się na tym, że jest pewien powód, dlaczego możemy uzyskać rozwód. Tak? I tym powodem jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Czyli bez tego de facto nikt nie może się rozwieść w Polsce. Czyli musi małżeństwo się rozpaść w taki sposób, że nie ma jakby żadnych widoków na przyszłość, na powód do właściwej relacji oraz wszystkie więzi małżeńskie, tutaj się wyróżnia trzy więzi, więź uczuciową, więź fizyczną oraz więź gospodarczą, zostały przerwane. Więc wtedy dopiero możemy uzyskać rozwód. Ale kto to stwierdza? Przepraszam, od razu przerwę. Czy z pańskiej praktyki jest tak, że jest mnóstwo takich przypadków właśnie takich, kiedy dwie strony nie roszczą sobie praw, nie chcą orzekać winy i chcą rozwodu? Tak, zdarzają się oczywiście. Ale zdarzają się, czy to jest większość? Powiedziałbym, że większość, natomiast na pewno większość, powiem tak, ja generalnie specjalizuję się w przeprowadzaniu rozwodów ugodowych, tak? Mhm. Jako mediator pomagam osobom zawrzeć porozumienie przedrozwodowe, czyli jakby zanim pójdą do sądu, przedsądowe, tak? Czyli jakby z mojej kancelarii wychodzą osoby, które mają już wszystkie warunki rozwodu ustalone. Porozumiały się. Tak, porozumiały się. I wtedy formalność w sądzie ma miejsce. I formalność w sądzie ma miejsce. W związku z tym to bardzo przyspiesza rozwód. Nawet tutaj mogę się pochwalić, że raz proces sądowy trwał 8 dni, co jest generalnie niewykonalne, kiedy nie ma mediacji. Tak, tutaj sędzia przeprowadził właśnie tak w ten sposób. Mogę powiedzieć, że podszedł ludzko do sprawy i posiedzenie zorganizował. No 8 dni od momentu złożenia dokumentów. To rekordowy okres, tak? Rekordowy i chyba nie do pobicia już, bo generalnie prawo nakazuje pewne procedury zachować, tak? I kiedy tej mediacji nie ma, to kiedy złożymy pozew o rozwód, to trzeba... Sąd musi ten pozew wysłać do drugiej strony i czekać na odpowiedź na pozew, tak? Jak kiedy sąd dostaje pozew wraz z ugodą mediacyjną, która zawiera wszystkie elementy wchodzące w skład rozwodu, łącznie z ustaleniem przesłanki rozwodowej, jaką jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, wtedy sąd ma wszystko. Zasugerował pan, przerwałem panu wypowiedź, zasugerował pan, że te rozwody u notariusza być może w ogóle nigdy nie wejdą w życie? Tak, głównie właśnie... Proszę wytłumaczyć. Tak, ja mam pewne wątpliwości pod kątem tej przesłanki trwały i zupełny rozkład pożycia, bo tak jak powiedziałem, musi nastąpić ten rozkład pożycia małżeńskiego, żeby można było ustalić rozwód. I to ustala sąd, tak? Mhm. I teraz, jeżeli mamy mieć rozwód u notariusza, to pytanie, jak to rozwiążemy? No bo czy damy notariuszowi jakieś kompetencje do tego, żeby on to ustalił? Wątpię, tak? Albo byśmy musieli wyłączyć z tej przesłanki te osoby, które w jakiś sposób zawrą porozumienie, co z kolei mogłoby nasuwać taką wątpliwość, że dlaczego część osób musi udowadniać, że się rozpadło małżeństwo, a część osób tego nie musi robić, tak? I sądzę, że no oczywiście jak będziemy mieli projekt ustawy w Sejmie i wtedy możemy się zastanawiać, czy to jest dobre, czy złe, ale sądzę, że może to być problem natury prawnej i będą spory i będą różne interpretacje w związku z tym. A sądy by się nie chciały pozbyć tego balastu i właśnie przerzucić to na notariuszy? Ile pracy mniej? No, myślę, że tak, aczkolwiek no też sędziowie na bazie swojego doświadczenia zawodowego wiedzą, z jakimi trudnościami tam ludzie się zmagają. Wiedzą też, że są pewne sytuacje jakiegoś przymusu, być może jakieś... Na sali rozpraw też może się po prostu potoczyć inaczej troszeczkę scenariusz, prawda? Dochodzi pewnie do jakichś wolt także. No tak, tak. No, to jest, pomimo uzgodnienia. Znaczy, jeżeli małżonkowie wszystko uzgodnią wcześniej, to ja nie spotkałem się, żeby był z tym problem. To jest ważne, żeby wszystkie elementy zostały po prostu uzgodnione, bo jeżeli chociażby jeden element nie będzie uzgodniony, no to może później wszystko się tak naprawdę posypać i rzeczywiście na rozprawie może wyjść co innego. Ale tutaj, o czym my teraz tutaj mówiliśmy? Rozmawialiśmy o tych trudnościach związanych z wejściem w życie ewentualnej ustawy. Tak, bo pociągnę to w inny wątek. Czy w ogóle projekt jest szykowany? Bo pan wspomniał, użył pan terminu projekt. Znaczy nie, jest dopiero to w Ministerstwie Sprawiedliwości ten pomysł jest analizowany. Okay. Tak, on jeszcze nie wyszedł z Ministerstwa Sprawiedliwości, więc nie wiemy, jaki on będzie. Chciałem tylko po prostu powiedzieć, że widzę taką wątpliwość, a to może spowodować, że tak naprawdę będziemy tylko o tym mówić, a nigdy to nie wejdzie w życie, albo wejdzie w życie bardzo za jakiś długi czas. A według mnie trzeba się skupić na tym, co jest tu i teraz, czyli doprowadzić do zmiany przepisów, które by umożliwiały sądom wydawanie wyroków bez rozpraw. W którą stronę musiałaby pójść ta zmiana przepisów? Tak, no właśnie tłumaczę, że bez rozpraw w sytuacji, kiedy małżonkowie przedstawią ugodę mediacyjną, czyli ugodę zawartą przed osobą kompetentną, tak, która jakby no, przeprowadziła z nimi rozmowy, czyli był ten etap takiego zastanowienia się, jeszcze odczekania i tak dalej, że nie było to pod wpływem jakichś szybkich emocji. I kiedy przedstawią taką ugodę, która zawiera między innymi też opis przesłanki rozwodowej, jaką jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i małżonkowie to potwierdzają te wszystkie okoliczności, że na przykład nie współżyją już i tak dalej, to sąd mógłby wydać wtedy wyrok bez ich uczestnictwa i sądzę, że to by spowodowało, że z 80% rozwodów byłoby bez uczestnictwa stron, bo wtedy chętnie ludzie by podejmowali mediację, która jeszcze niestety jest mało popularna, ale coraz bardziej staje się popularna. Z uwagi na to, że mieliby szybki rozwód. Tak i sędziowie też na pewno byliby z tego zadowoleni. Panie Kamilu, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o liczbę rozwodów w naszym kraju? Pytałem tutaj przed wejściem na antenę, mówił pan, że generalnie konstans, ale ta pierwsza połowa roku jest niepokojąca. Tak, z tego co pamiętam, jak się zapoznawałem, to jest około 39 tysięcy w tym roku, do połowy tego roku. Natomiast no średnio około 60 tysięcy rozwodów rocznie. Okres ten trudny przez tego wszystkim nam znanego nieszczęsnego wirusa było mniej rozwodów, tak? No pewnie z różnych przyczyn, chociażby z trudności dostaniem się jakby do sądu, tak? Ale generalnie tak, około 60-65 tysięcy rozwodów rocznie. To się trzyma już od wielu lat. Ale jest inny trend niepokojący. Tak, jest coraz mniej małżeństw, więc ten współczynnik rozwodów co do małżeństw się zwiększa i powoduje, o ile mnie pamięć myli, to jest teraz tak, że co trzecie małżeństwo można powiedzieć, że się rozwodzi. Tego przyspieszenia rozwodu chcą przede wszystkim młodzi ludzie, prawda? Tak wyszło z tego raportu. A wyście badali dużą grupę ludzi? Ponad 800 osób. No i jeszcze chciałbym podpytać o taką rzecz, czy gdyby doszło do przyspieszenia tych rozwodów w sądzie, tak jak pan by to sugerował, rozumiem, że wówczas umiera temat przeprowadzania ich u notariusza. Ja podałem taki przykład. Może inaczej, czy środowisko notariuszy się w ogóle na to godzi i jest na to gotowe? To się godzi, tak? No to się pewnie też wiąże po prostu z pracą dla nich. Tak, tylko że jak ja sądzę, to by było tak, że notariusz ma potwierdzić pewien stan, Natomiast małżonkowie mieliby już przyjść do notariusza pogodzeni. Więc tutaj też pojawia się rola osoby, która doprowadzi do porozumienia małżonków, zanim pójdą do notariusza. Więc nie sądzę, że tutaj notariusz miałby występować w roli mediatora, tylko najpierw musieliby małżonkowie ustalić wszystkie elementy przy mediatorze, a potem pójść z taką godą do notariusza i notariusze wtedy nie mieliby dużo pracy i nie sądzę, żeby na to narzekali. Czy to by było wywrócenie stolika, czy wcale nie? Czy to byłaby zmiana dość kosmetyczna, pańskim zdaniem, gdyby scedować na notariuszy takie uprawnienia? To by była potężna zmiana. Potężna zmiana, ale cały czas się zastanawiam w kontekście tej przesłanki trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, no bo to jest wymóg uzyskania rozwodu i kto to miałby wtedy ustalać, albo dlaczego część osób nie musiałaby tego przedstawiać, tak? Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Kamil Jura, mediator, prawnik z Kancelarii Rozwodowej NowyEtap.pl był gościem. Zapraszamy do Trójki. Życzymy Państwu, żeby się Państwo nie rozwodzili. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. Widzę, jak pękasz w pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Piszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Nasz los napiszę na. Wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się. Na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych. Siedem minut zostało do godziny 17:00, to Trójka i audycja. Zapraszamy do Trójki. Pytaliśmy Państwa, co Państwo sądzą o rajdzie ukraińskich wojsk na terytorium Rosji. Słyszałem o ofensywie Ukraińców w rejonie Kurska. Życzę im wszystkiego najlepszego i oby im się udało zaszachować tego bandytę Putina. I jeszcze jeden telefon w tej samej sprawie. Uważnie wsłuchuję się w ostatnie informacje z frontu ukraińsko-rosyjskiego i wcale nic mnie nie dziwi, jak uczy historia. Agresor, który napada na państwo, mieliśmy przykład na naszym kraju i innych krajach, w końcu musi się liczyć z tym, że samoloty napadniętego kraju będą bombardowały ich miasta. To jest tylko kwestia czasu i być może wtedy społeczeństwo się obudzi i skończy się dyktatura. Jedno jest tylko smutne w tym wszystkim, że będą musieli zginąć niewinni ludzie. To prawda, ale po stronie ukraińskiej niewinni ludzie giną od dawna. 20-27 trójek? Prowadzący pytał, co my na ten rajd Ukraińców na obwód kurski. Ja myślę, że tutaj to na razie poczekajmy, bo 30 kilometrów na powierzchnię Rosji to nie jest za dużo. A wiadomo, że im dalej będą wchodzić, to muszą mieć zaangażowanych własnych żołnierzy coraz więcej. 6,5 minuty zostało do godziny 17. Po 17 oczywiście serwis sportowy, a teraz Rosalia, pewna świetna raperka z Katalonii. Yo sentí como crujía. Antes de caer ese suero, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no te bonita, la noche un día voy a salir para la calle, la manita, los aros brillando, mis pies los corales. Después te me salven, me iluminen, me guarden y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí. Malamente. Na Igrzyskach Olimpijskich właśnie teraz Włosi grają z Amerykanami o trzecie miejsce w turnieju siatkarzy. Pierwszy set dla, Maćku przypomnij, dla Amerykanów. W drugim prowadzą też Amerykanie 19-16. Maciek też nie podpowiadał, że tutaj jest takie ciekawe zrządzenie losu, ponieważ w finale siatkarskim panie zagrają z kolei Amerykanki i Włoszki. Tutaj grają Amerykanie i Włosi o miejsce trzecie. Po 17 więcej w serwisie sportowym o tym, co na Igrzyskach Olimpijskich, ale także będziemy sprawdzali i przypominali o tym psie w Łodzi, który zrzuca piłeczkę przechodniom. Oni mu ją odrzucają i wszyscy się wtedy doskonale bawią. I będziemy też mówić o windzie, która ma rozkład jazdy na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Autopromocja. Proszę Państwa, uwaga, teraz co powiem. Zagramy o złoty medal olimpijski. A w wielkim finale polscy siatkarze zagrają z drużyną gospodarzy, Francją. Nieważne, co się dzieje na boisku, nieważne, jakie mamy kłody pod nogami, my wstajemy, walczymy. Relacje z siatkarskiego finału Igrzysk w Paryżu na antenie Trójki w sobotę od 13. Będziemy mieli albo złoto, albo złoto. Nie dopuszczam tego do myśli, że możemy przegrać w tym finale. Trzymamy kciuki i do usłyszenia. Zapraszam, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Smartfon Motorola Moto G24 Power. 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na